sunt străin. Vreau totuși să mă prezint. Mi se spune domnul regret. Sunt aici să-ți șoptesc, mereu să-ți amintesc. Salut, am fost trimis să-ți spun că ești un învins. Sunt îndoiala ce vrea să-și facă loc în mintea ta, să nu mai pot uita. Acestea sunt șoapte, sunt numai minciuni. Destul am crezut în ele. Sunt un